الشمائل خرشيدك وكبا حسن الرخ ترشك مهي چار دهشبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أي حافظ مسكين شكوني عطر عدن را از گیسوی احمد به ستان مشک ختن را اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم. رخ به آن روزه کنو که درش شو جامی که تو خود بلبل آم باغ و گل پر چمنی اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم. گستگین جمعه که ماه ذی قعده اولین جمعه است، این ماه قمری برای این فضیلت مطرح بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تی بعد از هجرت به مدینه نورانی و مقدسین عمر شریف تا چهار مرتبه زیارت بیت الله و کعبه مشرفه در همه ماه ادا فرمایند به جای آورد. از این لحاظ بزرگان به تعبیر عربی وشتگش که این ماه شهر عمر نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی این ماه ماه عمرهای رسول خدا علیه التحیت و السناء علیه الصلاة و السلام. و از طرف دیگه این ماه جزو ماه های حج است که این نقطه هم اشاره بود در جمعه گذشته. از مواقیت زمانی حج حساب است، انچکه نماز آگوشتیم که مواقیت و اوقات ها، این ماه هم جزء اوقات حج. دیگه شرفی که این ماه حاصل است اشی این که این ماه بین العیدین قرار گرفته، مسلمانانی و اسلام دیدگاه که صرفا دو تا عید دارید ولا غیر، ما هیچ عیدی غیر از دو تا عید نداریم تحت عنوان عید. عید سعید فطر که به دنبال رمضان مبارک خدای ذوالجلال ای امت اسلام عطا فرمائن تا و تی نوازش و عنایات مخصوصی مقرر فرمائن تا و ای خوشی نصیب ای جشن نصیب امت اسلام کتا و عید سعید قربان ای ذوالاضحا که به دنبال اتمام حج و دا در خاتمه یک رکن عظیم اسلام روزه رمضان خدایا عید مسلمانانا جشن گرگه روچ داتگو بخشتا ادا در پایان ادای رکن عظیم دیگر اسلامی یعنی فریضه حج الله عزوجلالا عید قربان عطا فرمائن تا مسلمانانا و روز جشنی قرار داتا برای مسلمان. اسلام هر کار روی منطق و روی اصول و حکمت های نه روی هوا پادر هوا و هوس. دیگه قومانی غیر مسلمانانی عید و جشنا مبتنی بر آنی هوا و هوسان است. اسلام جشن و خوشی هم مبتنی بر همه حکمت های معنوی هست که مسلمان ها معنویت میدان تها مسابقه داتا گو به کمالاتی در حد وطی وسعتا دستش حاصل کتا گو نائل بودتگن خدای ذوالجلالا جشنها و عیدهای داتگن که باز آنی جشنانی برگزاری نوعیت و کیفیت هم نه لهو و لعب و بازی اگن بلکه عبادت رنگ صورت دار. و این ماه ذی قعده یک خصوصیت سومی اشی انتی که بین دوتا عید بزرگ اسلامی قرار گرفت. سومی امتیازی که الله به این ماه عطا فرمائن تا اشی انکه این ماه یکی از چهار ماه حرام، چهار ماهی که قرآن فرمائن تا ان عدت الشهور عند الله اثنتا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. ماه هانی تعداد از روزی که الله زمین و آسمان منظومه شمسی ستارگان و ماه و خورشید بوجودی ارتا دوازده ماه قمری قرار داتا. از میان ای دوازده ماه الله چهار ماه حرمت خاصی داتا. و ای صاحب حرمتی ماه، صاحب احترامی ماه که حتی الله شانی حرمت و عظمت قبل از اسلام دوره جاهلیت کافرانی قلبان که هم ای چاری ماهانی عزت و عظمت رعب و بیما پیدا کتگتنون دیدو که کافر هم جرعت نکو در این ماها جنگ بکن، اختلاف بکن، مردم بکشی. اگر کافرانی دو لشکر روبرو ببودتین ذوالقعده نوک zahir bi buti şevval ahir lahzada der gir can bi buti na duyun laşkar her yekli buti nemaga poşta kenze bir kahkara o agad bergeşti ko ki mah zulkaide zahir ve i mah ne bad ma can bi buti ne bad kurdu حالا من در این بحث یاد نرم که وقت مختصره ولی مراعات بشاریم که یک معیارهایی در اسلام هست که جاهلیت زمان مردم حتی به آیان مراعات و ملاحظه یا چما مسلمانان امروزی پایبندتره. و ایشی جای عبرت برای ما و حقیقتا برای مسلمانان و عالم اسلام باید آر ببید که بعضی ارزش‌های دینی کافر مراعات بکنه ملاحظه بکنه، اما ما که باید بیشتر مراعات کنیم و وظیفه اصلی ما این بمی چیزانی مراعات کنه که ما آنا نادیده گریم. گناه و فساد، جنگ و جدال، آدم کشی و ناامنی، کار خلاف همیشه مترود از دیدگاه اسلام خرابند. ولی باز یک زمانهایی ها، اوقاتی ها، ماهایی ها، ساعاتی ها، لحظاتی ها که آکار بد انجام دیگ چند برابر بد جلوه خب بس روی این نقطه یاد که رسول خدا علیه السلام در این ماه 4 عمره در همین ماه انجام داد و این ماه ماهیه که مروشی در تمام عالم اسلام تا روز 9 عرفه تا شب عرفه آیانی که شوق زیارت کعبه عاشقان بیت الله الحرام شیفتگان سرزمین حرم مکه معظمه و شهدایان گنبد سبز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه چهار کند روی زمینه و چه تمام نقاط آیان ای ایامتها آنی هم و غم فقط اشین که وطا به دیار حبیب به شهر مکه و شهر مدینه ببرند تو سر بکنند لبه گویان سرازیرند به مکه معظمه یا به دیدار و عرض سلام به بارگاه سید کونین آقای نامدار فخر اولین و آخرین سید المرسلین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم و چمی چهاری عمریان که در این محبوده یکی عمرت الحدیبیه که قرآن عظیم روی این عمریان یک حساب خاصی باز کرده و یک سوره مستقلی به نام سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا تا آخر در شأن همی سفر نازل نبی اکرم علیه السلام با حدود 1500 صحابی چه مدینه منوره غالبا در سال 6 هجری بعد از هجرت 6 سال بعد به طرف مکه حرکت فرمان ولی در مقام به نام حدیبیه نزدیک مکه مکرمه آزمانه یک هفته 8 روز راحت با شتر و ولاک سواریا کسی چه مکه در حتی هشتمی روچا مکه اثر بود پیغمبر علیه السلام این سفر تمام تیک و نزدیک مکه معظمه رسید به نام جای به نام حدیبیه آروچی و مروچی الان بیشتر چون ناما اماکن دنیا تا در مرور زمان تغییر کنند این جاه ناما تغییر پیدا کرده به نام شمیسیه که از دیدگاه بعضی علما داخل سرزمین حرمه، اینقدر نزدیک. اذا مشخص بود که کافران مکه انگا در مکه کفر حکومت، کفر حکومت در سال 10 هجری به وسیله سربازان اسلام در مکه سرنگون بود و اسلام او در حاکمیت پیدا کرد و 360 بت نجاست و پلیدی از داخل و بیرون و اطراف کعبه دور کنگ بود. 10,000 جان نصار سربازان اسلام به قیادت قائد اعظم دنیا و آخرت جناب محمد مصطفی علیه السلام فاتحانه وارد مکه معظمه بود. همه مقدسین شخصیتی که جمعه گذشته شما اشکو در فراق و جدایی کعبه شبی با چشم گریان با کعبه و بیت الله خداحافظی و الودایی کوچ مکه دارد وشتی ای مکه ای کعبه، من خوشی که در کنار تو زندگی بکنم، اما ادا من مجال بندگی خدا و حتی من آرامش زندگی حاصل نه که من و منی پیروان با آرامش نسبی حتی بتوانی ادا زندگی کنی و الله نام آبید من ناچارم گو تو خدا حافظی کنو. عشق مبارک در و گوهر پیما نرگسی چشمه های مبارک گلگونی رخسارانی سرا زیر بود. دنیای حالات یک رنگ نبند دوستان، روشیه که اللہ ذوالجلال ظالمان سرنگون کند و مظلوم بر همه سرزمینی که روسی آئی شکنجه دیگه بودتا آیا حاکمیت و قدرت عنایت فرمود. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. وقتی که مظلوم آه به دربار خدا بلند بی، خدا ذوالجلال آیا بوت عظمت و اجابت و استقبال آیا پیشواز رو تحویل گرید. و ای شاهان دنیا امپراتوران دنیا که سرنگور متگند، علت نهایی آیانی ظلم بر مردم مظلوم زمان. حدیث آیا حتی که ملک پادشاهی با کفر دوام پیدا کند اما پادشاهی با ظلم دوام نداری. یعنی به تعبیر صافتر و دیگر این طور بفهمی که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت علیه السلام ای بملوتی بفرمانی به ما شما بفهمانی تو خالی بکن که مسلمان ظالم زودتر سرنگون بی آی حکومت سرنگون بی تا کافر عادل که حکومت بکن برکن. به طور کلی در بحث حکومتی نقطه محوری نزد خدا رعایت عدالت و برابری در بیان افراد جامعه. اگر یک کارتا حتی کافر به خدا موفق تر ببی خدا آیه گشت مهلت دادن که عدالت در روی زمین برقرار بکن، و اگر مسلمان ای اصلا پایمال بکن خدا تعالی زودتر آیه سرنگون بکن. برای اینکه قرآن فرمانی که ما تمام این نظم و انتظام برقرار کتل یکوم الناس بالقسط تا مردم بر اساس عدالت زندگی بکنن. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اي امراء وحكام دنيا مفسرين خب جا بحث نهي الان ولی نکات ظریفی و مباحث گسترده یا در مسائل حکومتی و مسائل سیاسی از این آیه استنباط کنم. خداوند شما را امر کرد، خطاب به عموم انسانان به عموم مسلمانان، ای مسلمین شما مأمورید، امر خدا دستور خدا به شما صادر بوده. از یک جهت عام اختام اما دماغ سیاق آیت چاره خدا چه امر کنه شما را که امانت های به لایقی افراد بده و وقتی که حکم میکنید در میان مردم عدالت را مراعات میکنید. معلوم بی که این حکم بیشتر متوجه به ارباب قدرت قدرتمندان و صاحبان حکومت، اگر نه ایجاد عدالت اجتماعی، فضای برابری و برادری در یک جامعه شی دسته هر فرد متحقق نبی، این وظیفه حکام و صاحبان قدرت و دولت، دولت مردان که باید عدالت ها در جامعه پیاده بکنند. معلوم بی که خداوند امر که کنه که یا امر کن بیشتر این امر متوجه دولت مردانه و این نقطه نمید اشاره بوگه که شما که امروز بر مسند قدرت و حکومت نشتگی، این حکومت شمه تحت نظارت حاکم اعلی، حاکم حقیقی، شهنشاه حقیقی، خدای ذوالجلال نظارت بوگه شما چی کنید. و در اصل حکومت از آیه که به هر کسی دند و برای آیه ای حکومتانی زیر رو کنگ در یک تشبیه و مثالی پیامبر علیه السلام یک سبوکین چیزی کاهی مثلا وسط دوتا انگشت مبارک قرار دا و این ترتیب و ترتیب بالا پایین کده فرمانتی برای خدای ذوالجلال گردینه و منقلب کنگ انقلابات بوجودی آرگ. از این حال که با دوسر انگشت یک کاهی مشما به چند صورت برگردینه انگد آسان ترو سرید. صحابی پانک پیغمبر علیه السلام حاضر بی و حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کن که واجه منا یک منطقی حاکم مقرر بفرمان. وقتی پیغمبر اللہ ذوالجلال حکومت اسلامی رأس سر قرار داد، یہ صحابی یاد کہ یا رسول اللہ تو منا ایک منطقی حاکم بکن، فرماندار بکن، استاندار بکن، مثلا به اصطلاح امروزی. نبی علیہ السلام فرمائیں یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تو ضعیفی مردم و انها امانتن و ای پست و ای مقام ای حکومت که تایی چه من طلب کنه من به تایی بدون ای یک امانت بزرگ و سنگینه و انها یوم القیامت خزی و ندامه. همانطور که در این دنیا امانتی در روز قیامت اگر آی حق ادا مبی مایه روسیاهی و مایه پشیمانی بی برای انسان. الا من اخذ بحقها و ادى الذي عليه فيها، مگر برای کسی که آی ای امانتا چنان تحویل بگیری که آی حق ادا کتب کن و آ مسئولیتی که در آ حکومت بر آی عائد بی از طرف خدا و از طرف قانون اسلام آوتی حق و وظیفه بتوان به جا بیاری تو ادا بکن. که عدالت خدای خیلی پسند، حدیثی آیه حتی که انسان عادل خدای محبوبه. انسان عدالت پسند و عدل پرور که بر مسند قدرت ببین تو عدل مراعات بکن آب محبوبه، که محبوب الله خدای محبوبه و الله بارگاه مقربی انسان و از در مقابل انسان ظالم که موازین عدل پایمال کند، عدالت و برابری در جامعه پای مال و زیر پای گری یه پیمی ظالمی انسان از خدای ذوالجلال نظر رحمت و نظر کرما آیی دورند. یک حدیثی ہے یہاں تک نبی علیہ السلام و صحابہ جس کو کہ اے اصحاب اے منی یارا شما معلوم ہے آیا شما زانی شما جاہی آرید کے خدای ذوالجلال جل شان ہوئے سایہ چیرا چدرستا زودتر چی کسی رو قرار گری خو یہ صاحب احتیاج کری گی بھی میدان محشر آنا زمانی که آفتاب به اندازه نیزه بالا سرانی روشتی انسان هیدان و عرقانی تا غرق بند ای عرقی که آفتاب حرارت آیا به جوش یاری تو لحن کند بازی تا گتا بازی تا سینه بازی تا لانکا بازی اجناغ کنه شرای کنه در ای عرقان غرق او در سایه احتیاج جز سایه عرش رحمان عرش الهی سایه دیگری وجود نداری فرمانتی شما زانی آروچی چه هر کسا زودتر و اولتر چه کسانی زیر سایه خدا جا دی اگه من صحابه یا عرض کو که یا رسول الله ای حبره ای مطلب علم الله ذوالجلال بهتر حاصله الله ذوالجلال اشیا خوب زان و الله رسولی بهتر زان که الله تعالی با ای علم داد و را حضرت فرمائی که آ هما شخصانند که وقتی که حق کا گندند با حق مواجه بند حرف حق جلو آیانیه حق کا قبول کنه از حق سرپیچی نکنن باطل طرفا نروند و وقتی که چنایا سوال کنک بی بی چیزی درخواست کنک بی بی وقتی که مالا خرج کنن سائلا خالی دست بر نگردنن و وقتی که قرار بی آیان در موضوع اظهار نظر و اظهار رأی بکنن رأی بدهند نظر بدهند فیصله بکنند و آ وقتی چنان عادلانه فیصله کنند چنان عادلانه نظر دهند اظهار نظر کنند که گویا این اظهار نظر برای وقتی جنده برای نفس ثبت کنند یعنی من شما اگر قرار بی نسبت بود در موضوع قضاوت در حق می جنده میوتی نفسا به ما واگذار ببی که ای زید ای تقی ای حسن حسین تو در مورد این مسئله نسبت به وقت در حق وقت قضاوت بکن آیا ما چطور قضاوت کنیم نسبت به وقت تمام جوانب قضیه طوری در نظر گیری که به نفع ما تمام ببی لذا اگر نسبت به طرف دیگر یا هم اگر قرار بی ما قاضی ببین ما صاحب نظر ببین قرار ببین که ترازوی وزن و کشک میزان ترازو دست ما دیگر ببین که ما اظهار نظر و فیصله بکنین آدی چنان اگر فیصله این کد که گویا یہ فیصله پر میں جندے ہیں ان قدر ملاحظہ کریں دقت کریں کہ ما ضرر مکنیں وہ تی جندہ کے فریب مدیں اگر در حق دیگری ہم ما ہنچو فیصلہ کو کہ یہ دیگا گویا دیگا نہیں چون انسان مسلمان در انسانیت و اسلام ما شریکن اگر مسلمان حتی نہیں انسان آئی حقا با آئی دین ما این بحثی طولانی که در اسلام نمونه های عملی هزاران موجود که یک طرفی مسلمان بوده ناحق طرفی دیگه غیر مسلمان یهودی و نصرانی بر حق بوده در یک ادعای مالی و دنیوی مسئله قاضی اسلاما به نفع همه غیر مسلمان که حق به جانبایی تشخیص بوده فیصله رسول اکرم علیه السلام ارزون گفت که وقتی که با 10,000 جانسار و سرباز وارد مکه بود، دیست قدرتمندانی که مروچی همه کسانی که ما گرمین ریکانی سرا مکه آیانا و آسانی سرا آیانا کباب کتگت، مروچی الله ذوالجلال و چه ملک این جلاوطن کتن، بعضی زیر میں شکنجیان اذیت و آزاران جانس دات و مرت، همه مرام مردمان مروچی غالب بود. چون که خدا وقتی که مظلوم دعای رو حدیثه هتا الله ذوالجلال استقبالی که و فرمانی که من ابوت عزت قسمه و لعن سرنک ای مظلوم، من ترا نصرت کنو یاری کنو، اگر کمی دیر بی مترس، بقول پاکستانیا دیر بی اندر نبی، تاریکی همیشه نبی، ممکنه در مؤاخذاتی طرف من بنا به مصلحت های مهلتی بدهون ظالما، ولی تو مطمئن بو که ظالما من نیرو ای به ما که راحت بنیم. و ای قدرتمندان دنیا با تمام امکانات سرنگون بودگان، عاقبت ظلم بودشان سرنگون بوده. آه مظلوم من به هنگام سحر مسند شاهان کند زیر و زبر، مظلومانی آه وقتی که سحرگاه به خدای دربار رو و شاهانی مسند و کرسیان هم زیر رو کند و چپین کند. هر کس از من شما در حد وقت توانت ظلم بکن، توانت عدل بکن، حالا با توجه به ارائز دقت بکنین، هر کس در محدوده قدرت وقت نسبت بوت زیر دستا چی بکن؟ برابری و عدالت. همه مظلومان مروچی که با چشم اشکوار چه مکه بیرون کنک بود دیدن، در سال 10 هجری فاتحان وارد مکه بود و با جوش خروش دیدن عمرای قریش، کافران قریش چمان در حتی گدن چه خوفا، پرچم های اسلام، پرچم انصار، پرچم اوس، پرچم خزرج، پرچم مهاجرین، پرچم فلان قبیله، هر قبیله با پرچمی بیرقی فتح و زیر بیرق درفش عظیم اسلام بیرق های دیگری طوائفی قبائلی هر ایک دستات و جوخ در جوخ وارد بودن، چمان کافرانی خیره بودن، بعضی فرار کدرت آنگزان برای ما خیره بودن. ولی رحمت للعالمین علیه السلام یه جماعت تاست، باید صحابه وقتی که رستن کافران جز کد چه خبره مروچی، یکی دفعه دره مروچی انتقام گره گره روچی، مروچی آن روچه که ماوتی انتقام آره اما ظلمیتانی چه شما ظالمان باید بگیرین. یه لشکر مقدمیت، یه پیشگامانتن، پیشمرگانتن جلو رفتن، رسول خدا علیه السلام در قلب لشکره وسطانت لشکر داخل بوان مکه، وقتی که حضرت به همه جهارت بود جستش کو کواجه مروچی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه خبره، چون کنه تو مروچی گوتی قوما، فرمائن تی که فلانیان چون بشتک ما انتقام گیره، حضرت فرمائن نه آیان درست نگوشتا، مروچی من انتقام نگیرو، مروچی من همه اللہ جمعه گوشون که برادرانه یوسف دیما وقتی که مظلومانا پیش بود حضرت یوسف دیما براتانی که آیش به چاه دور داتگا چه ملکش در گتگا، وقتی که مظلومانا یه حتا آی دیما وشتاتا وشتش که ای عزیز مصر، مصر را رحم بکن که گرس نگی مارا چپا دریارتا ما بیچارا بودتگی، ای همه قدرت مندانی قدرتمندانیم قدرتمندیم براتان هستم که آرچی که یوسف علیه السلامش در چاه کنان آویزان گتو راوی نیستن که یوسف علیه السلام دستان وقتی به لبه چاه جد فریادی که من چاه تا دارم ده اما دستان چنگلانش باز گفت و دارش دا چاه تا مروشی آروشی حتی بعد از سالها بعد از طی کردن مرحله های اسارت غلامی بردگی دست بر فروخته شدن بعد از 7 سال زندان تحمل مروشی بر عریقه قدرت مصر الله من دینتا و تمام دنیا سر قهد سالی حتا یوسف علیه السلام آنی جیر بندی تدبیر سر خدای مقرر فرمانتا آیه براتا باوتی کاروانا باوتی اجناس کالاهای کم ارزشی که ارزش تحویل گرفتن ندارن در مقابل گندم یا یعنی گوشن که ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله يحب المتصدقین. بچا تاریخ چطور قضاوت کن آخرا هر ظالم و قدرت مند باید دست بگیری از این درس های تاریخی. ای همه مردان هستند که با بیرحمی حضرت یوسفش در چاه دورده و پارچهش ای قمیسش چه بدن درک و برهنه دورشده با خون گوسپند خونینش که پده دیمش بو که تی فرزند گرگا وارده ولی مروچی الله صحنه برگردیم تا 180 درجه همه مظلوم بر مسند قدرت نشته و همه ظالم مروچی به عنوان دریوزگر یا تا گشتاتن آیدی ما جاه نیارن که آگوشن که ما یوسف کار تمام بود در چاهین دارده اما نزانن که خدا بودی برنامه یعنی پیاده کن مروچی یا تنگن چی گوشن ایوه العزیز ای عزیز مصر ای پادشاه و حاکم مصر به تحقیق ما و میزن و فرزند دوچار بدبختی و بیچارگی و جئنا ببضاعت مزجات ما کالایی که قابل خرید جنس غذایی اجناس غذایی بھی ہم با خود نداریم منزلانی زیرو بقول ما شما ہو چرگی جو چیزی که بودتا ظرف ظروفی که یارتا گیر براوتی آزوکا یا گندم خرید کنی اشان مازانی لیاقت ہم ندارا کتش تحمیل بگیرے اما تو بزرگواری بکن اشان قبول بکن و مارا پورین کیل و وزن و پیمانه به ما مرحمت بفرمائیں و تصدق علینا اگر ما قابل نہیں میں یہ جنس برای خرید ہے یہ وسائل میں وسائل برای خرید یہ جنس لیاقت ندارا اما تو لائق ہے تو میں سرا صدقہ بکا مرا بوت نظر بکا قربان بکا مرا میں سرا احسان بکا صدقہ بکا مرا خیرات دے کہ خدا اہل صدقہ یا دوست دار یہ کہیں نشان ای همه شیران هستن که آروچی با همه علی رغم فریادهای یوسف علیه السلام آیی سر رحمه که در چاه دارد و وقتی که حضرت فرمانی ایوهدی که هل علمتم ما فعلتم بی یوسف و اخیه از انتم جاهدون آیا شما اندکی فکر کنید شما را یادند که شما گو یوسف چه کار کرد؟ تعجب کنه اولا هیچ جهان نیارا عزیز مصر چه خبر از جریان یوسف داری؟ یوسف که سالها وستی ای استخان پرسیده بود تکن ببند الان یعنی چی؟ ایشی از یوسف صحبت کن شما با یوسف چه کار کرد؟ شما زانی چه کار کرد؟ خوب دقت کنه به قیافه ای چارا اولادی گوانه بودتا کسان بودتا وقتی که با دقت نظر کنه کمی پیبران متوجه بان که خدای کارزان اگه نوان ایو یوسف جن دین بلکی نا جستی کنان که انت یوسف مثل اینکه یوسف دی جن دی تو یوسف سبحان الله ای وقتی برای یوسف علیه السلام چه احساساتی ها و آیان در مقابل چه شرمندگی و ندامت دارا مظلوم حال مروچی بر مسند قدرت نشتا چیه تصور کنه گوی اگر ما بودیم چون بودیم ولی نبی خدا آیی در چه عالمیه و ظالم متا چی احساس کنی و دی در برابر مظلوم گندی که باز با بیچارگی یه حتی اوشتا تا تظلم کن قال انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا منم یوسف بله من یوسفم و ای هم منی براتم خدای وقتی احسان بر ما کتا انه من یتقی و یصبر، هر کس از خدا بترسی تقوای پیشه بگیری، پرهیزگاری راه برو، متقی ببی و صبر بکن در برابر سختی ها، خدای ذوالجلال جل شانه ای عنایات عطای فرماید. شما در عالم جهالت و نادانی ای کارو شما معاف. پیغمبر علیه السلام این وحشت زدگی گندی کفار و سنادید قریش با همه مظالم چشمش در حتگان چه خوفا خیره زدگان، 10,000 سرباز و جان نصار و مسلح گنده وارد مکهان گوشن که یا رسول الله، ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی جان نصار و سربازان گوشتن ما انتقام گره، فرمانتی نه آیان درست نگوشتن، مروچی اقولو کما قال اخی یوسف، من همه جمله گوشن که منی برادر یوسف گوشتن، بروی لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، بروی شما توام آزادی از طرف هیچ احساس خطر بگه. درفش عظیم الشان اسلام، برق اسلام در مقام مسجد تاریخی، مسجد رعیا، مسجد بیرق که الان در مکه وجود داری، پیغمبر خدا به زمین جنگ بی تو لک جنگ بی مکه معظمه فتح بی. پیغمبر علیه السلام وارد صحن حرم بی، دستور فرمانی بوتان اطراف دور کنه، سرنگون کنه، بپروشن داخل راه دن بوتان در کنه، پاک سازی کنه، تمیز کنه، بیت فرمانی تا بوت داخل کعبه هم من وارد کعبه هم نبوم. ولی این لحظه نقطه مهم ادا ای آیه ای که وانگ بود شان نزول آیه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی رسول خدا علیه السلام دستور دا که بروید کلیدار کعبه یا بیارید. در دوران جاهلیت کعبه الله خدمات قریشا تقسیم کتگدن در میان قبائل، زمزم در اختیار بنی هاشمت. حدی وقتی حضرت عباس رضی اللہ عنہ انگا مسلمان نه ولی بعدن مسلمان بو، عموی پیامبر علیه السلام مأمور این خدمت افتخار آمیز سقایه یعنی آب رسانی به زائران کعبه الله. رفاده مهمان نوازی از زائران بیت الله که غذای مجانی برای حاجیان عروسی فراهم بو، احتیاج نه پول هتل بدهن، منظرانش خالی کو یک گوشه رفتن که انو حاجیان زائران کعبه یه موقع معشومات جا برآیه خالی کن. کلیدداری کعبه یک شرف و افتخاریت که یک خاندانی بنی شیبه تحویل آید و این وقتی مردی به نام عثمان بن طلحه که مسلمان بو بعدن رضی الله عنه این خاندان تها بنی شیبه تها کلیدار کعبه ای واقعه گوش داری تو تمام کنی خطبه ایمانی. عثمان بن طلحه و فرمانی که در دوران قبل از فتح مکه یا قبل از هجرت یک بری رسول خدا علیه السلام یهت بیت الله تواف کو گو چند نفر و تی پیرو مسلمان، من حمودتون کلیدارتون کعبه ای، من گوش که عثمان کعبه یا پچکا ما کعبه یا داخل بین بیت الله داخل بین کلیدا ترگونه پچکا ما را بلکه اجازت ایم داخل وارد کعبه بین. و ای وقتی عثمان وقت گوشی که نه من تنها استنکاف کو ازشی که من کلید بدهون یا پچکنو بیت الله، بلکه من هر چیز بد و بیراه هستم، گستاخی روا داشت نسبت به حضرت، هرچی تندخویی و بد اخلاقی هستم من اظهار کچه باد، تو از من کلید لوده، تو پدر و پیروکانی راه بین کتگ و دین جدیدی یارتگیت بچه من کلید لوده وارد کعبه بود. نبی علیه السلام هرچی تلخ و شیرین و ترشی که چه عثمان بن طلحه زبان درات بد و بیراه تحمل فرمانتن با کمال خون سردی. ولی این جمله ارشاد فرمایه مارو چی وشتی ای عثمان شاید یک روچی بیاد تو بیت الله اکلیدانا در منی دسته بگنده، شاید یک روچی دور برگردی زمانه گن تو اکلیدانا در دست من گنده بیت الله شریفه، اوقتی منا اختیار بی که من به هر کسا تحویلش بده. عثمانو بشی من وقت جواب دایی ودی من گوه اگر یه پیمی حالتی پیش بیه در دنیا گره آرو چی قریش خار و زلیل هست حلاک بان. حضرت فرمان نه نه خیر، آرو چی قریش زلیل و حلاک و خار نبی، بلکه قریش آباد و بی عزت دار بی. آرو چی کلیدان در دست من ببن بیت الله. عثمانو چی همارو چی موتی دلا فکر کو که عثمان یه مرد یه شخص کسی نبوده که شی تا به حال چیزی اشی بگشی احبر راست در میه اشی زوانا ناراستی در میه تا لذا من یقین بو که یک روچی همی حادثه پیشی سخنی که از زبان محمد کریم علیه السلام دریاد کافر احمارو چگی یقین بو که ای حبر دگر گونه نبی دگر پیم نبی شی من یقین پیدا بو که ای حادثه پیشیه در آینده دور یا نزدیک. من اراده کو که احمارو چی مسلمان بودم ولی منی قوم با خبر بودن آنی تن و تشنی و تشر و مخالفت و مذمت و ملامت دوباره باعث بود من مسلمان ما بود. ولی آروچی که مکه فتح بود رسول علیه السلام و من لوتائیں که بیت الله کلیدہ چو عثمان بن طلحہ بگیرے که بیت الله پچ کرے مرون داخلہ فرمانی که من کلید پیش واضح تقدیم کو در یک روایتی حتا کہ مجھے میں فرار کو من کلید دو جستوں جہتوں یک روایتی حتا کہ کعبہ پشتار سقفہ باما سر کا رسول خدا علیه السلام و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دستور داد که به زور کلیدانم بگیر عثمان بن طلحه کلید گرگ بودن چای دستا بهر علی وتی داتا واجا داخل بیت الله شریف بود دو رکعت نمازی ادا فرمائیں داخل کعبه مشرفه یا و کعبه هر گوشه تکبیری گوشت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر و جایی که بیت الله شریف دروازه هست پشت به دروازه بیت شریف ها در این قسمت ها دو ردیف ستون تا که هر ردیف تا سه ستون تا سمت چپ حجر اسود طرف ها جلوی ردیف سومی ستونی سمت چپ اشت حضرت علیه السلام و دو ستونی در سمت راست من در رکعت نماز ادا فرمان. بعدن حضرت علیه السلام بیرون یاد تواری کو من ناامید بود تو عثمان بن طلحه بشین که نو آ برخورد من یادی هست مروچی ای اقتدار و قدرت و عظمت اسلام و رسول اسلام علیه السلام و کلید در دست حضرت ای شرف و عزت چمی دستا شو بشین من باید. حضرت علیه السلام که بیرون یه تواریک منا و کلیدی من داتن گوشتی عثمان بزو کلید بیت الله و این کلید در تا قیامت به دست شمای مانا شمای اولاد و چوک و نماسک و خاندانا هر کسی چه شمایش پچگیری از ظالمه تا مروچی همی کلیدان تا مروچی که کلیدار کعبه همه خاندان مردم مروچی هم پادشاه عربستان ملک فهد اگر لوچی برو برای حصول سعادت وارد کعبه ببی و کعبه یا جارو بکشی کعبه یا شودی تی نظافت کن به طور افتخار التماس کند همه عثمان بن طلحه نوه و نبیریانی که الان هست کلیدش دسته با التماس شما یه خواهش کن که کعبه دروازه پچ بکن. چند سال پیش من اشکو که یک بری کلیدار کعبه یا سلطان دستور پادشاه رفته باشتی من ندم کلیدار چیه کتن که پادشاه لوتی وطا علم بکن با عنوان ظالم که رسول خدا علیه السلام زبان پاک فرماتا هر کسی زور چشمه پجگیری آزالمی پادشاه هم جرات نکن روشید و تا مسلوطی اسلامی دائره تا زندگی بکا و بر مکه و مدینه حکومت بکا هرچون هم شاد دلی بلوتی که تنبیه بکا یه شخصا اما ایک آره کتنکا اگه ایک آره بکا علم بی در تمام دنیا نشان بی که ظالمی بفرمایش رسول خدا صلی اللہ علیه. یہ وقتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نمہ رہا دک بھی تو کھلی تو زو حرکتوں کو پشت و ماندہ رہا دک بھی تو واجہ من پدا توار کو عثمان بیا من پدا دل درہا گیا من کو نکنے واجہ ارادہ بدل لیتا پدا کھلی تا پچھ گیری بلی خوب پتہ رہتا انگا مسلمان بھی تا پدا پتہ رہتا چہروں کو چارہ ہی دیگا نہیں کجا ہی رہوں تمام لشکر اسلام مکہ گفتا دوبارہ برگشتوں واجه من یاد آوری که گوشتی عثمان دیر یک زمانی من حبری کتگه گوترا تو کلید من ندا من ترگوه که عثمان یک روشی کلیده در دست من گنده چطور منی حبر صادق بو راست در حدیا نه گوشتی من یادی حت احبر که واجه قبل از هجرت فرمایش کتگه من گوشت که یقینا حضرت تی حبر راست بود و ای وقتی من شی همی وقتی خدا من درا دا توفیق دا من کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و در همی لحظه من مشرب اسلام. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه فرمایی که نبی علیه السلام وقتی که چه بیت الله شریف بیرون تشریفیا واجه زبان مبارک سر همی آیت جاریه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند شما را دستور دند هرچون شما صاحب حکومت ببی اما شما حکومت تحت نظر حکومت خدای خدا به شما دستور ده ارباب حکومت اهل قدرتا که بعد موازین الهی شما در دنیا رعایت بکنی. ای پیغمبر مروچی که قدرت در دست تو خدا تعالی به تو امر کن که امانتا به صاحب آیی که تحویل بده با آیی اهلی تحویل بده چه کسی که تو تحویل بگفته با آیی دوباره برگرده. حضرت عمر فاروق فرمانی که من ای آیتا چدا ای لحظه یا قبل چه حضرتا نش کتگا یعنی معلوم بی که ای آیت در جوف کعبه داخل کعبه نازل بودتگا. چرا در روایت ای حتی که وقتی که عثمان بن طلحه حضرتا ای کلیده تحویل دا ورگوشتگه تی که ای امانتا من به تو سپرد کو عثمان وقتی که عثمان بن طلحه کلید که واجه دست داد تا همه وحدی وشتی وجه ای امانتا من به تو داد گرچه حضرتا اختیار هر کسی بده این کلیدا. حتی یک روایتی حتی که حضرت عباس حضرت علی تقاضا کو یا رسول الله هوا بین که شرف سقایا اختیار زمزم در دست ماه یہ شرفا کلیداری ہمارا بده. حضرت فرمائن نا اللہ دستور فرمانتا اعتبار ظاہر آمردہ بطور امانت مندا ہمی ظاہر قضیہ ہم اللہ حضر جلالہ وہ نبی فرمائن کہ مراعات بکن تو بعنوان امانت تحویل گبتا دوبارہ بصحابی تحویل بده و ای آیت در کعبہ نازل ہو خداوند به شما دستور فرمانی که امانتانا به صاحب بده. امانت یک چیزی این که تأکید کنه که بودتا به آیه رعایتا حدیثی آیه حتی که لا دین لمن لا امانتا یا لا ایمان لمن لا امانتا له ولا دین لمن لا عهد له. هر انسان مسلمانی که آیی امانت داری ببی در امانت خیانت بکن آیا ایمان نی ابی ایمانی. هر کسی که عهد و پیمان و قرار آوتی که بپروشی و یکی معاهده بکن قرار دادی بکن درست و شرعی آیا ناحق بپروشی آیا اهل دین نه دیندار نه ابی دین. امانت رعایت چقدر مهمه. دیگه حدیثی ها صحیحی آتا که خیانت در امانت یکی از نشانه های منافقه. اما امانت چیه؟ اما آیا امانت تنها مبلغی پولن که کسی به من داد، نگاهی بیدارون یاد باید بدهونی، یا کتابی من ادا امانتی دوباره بدهونی، یک چیز مادی؟ درست ایشام امانتا، اما بزانی که امانت یک مفهوم گسترده داری. آموزگار، استاد دانشگاه، معلم، خواهر معلمه، جناب مولوی استاد مدرسه، همه ما شما امانتدار استعداد و افکار و ذهنیت فرزندانی دانشجویان، دانش آموزان، محصلین، طلبه این که از طرف آن اولیا به حویل ما کنگ بودتگن تا ما آن تربیت فکری و ذهنی درست انجام بده. ای کرسی، تریبون نماز جمعه مسئولیتین، و این انسان هایی که منتظرند از این تریبون مروچگین جمعه چه مطلبی بشگوید، و ساختار ذهنی در مقطع‌های مختلف زمانی آنی چگونه برگردی نگبند تو هدایت و رهنمایی که نگبند، این مطلب یک امانتی تحویل من ده یک بوده. در تربیت فرزندان به خصوص جهان امروز جهان علم، جهان فرهنگ و اندیشه، شعار ارزنده ریاست محترم جمهوری که با استقبال جهانیان، با استقبال عجیب و با افتخار اندیشمندان و قدرتمندان دنیا تقریبا استقبال کنه بو گفتگوی تمدنها. چرا این شعاریت، این مطلبی خیلی پر محتوایی در مقابل تفکر هاتینگتون رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی هم اطرح فرمایید، درست در مقابل نقطه‌ای که مطرح کنگ بودتگید جنگ و قدرت، با قدرت مداری مردمان سر غلبه کنگه، رئیس محترم جمهور پیشنهاد داد برای دنیا که نه، قرن آینده قرن گفتگوی تمدن های، این گفتگو در فضای آرام، علمی، منطقی و از این طریق وارد بود، جان دست به اصلها بردن، این وحشیگری در واقع در دنیا. پس بزانید تو خواهر معلمی که در مدرسه درس ده، گزارشات به ما رسی، گاهی حرکاتی خلاف روند فکری و ذهنی نوبادگان جامعه به گوش رسی که گاهی افکار تحمیلی به آیا ذهنها تزریق کنگوی، که کار بسیار خطرناکیه اگر بنابی من سر کلاس رو به عنوان یک معلم سنی صاحب کنون چهارتا دانش آموز شیعه در کلاس درس من حاضره، آن ذهنیت من به زور بیارو بوتنی وقع تغییر بده، اون کار بسیار خطرناک و غیر منطقی. همین ترتیبه برعکسی اگر یک برادر، یک خواهر شیعه به عنوان معلم سر کلاس رو، یا در جای دیگه صاحب کند که فرزندان اهل سنت نظرات آنی مسیر فکریا بر بگردینی با یک نحوه شی بسیار کار خطرناکیه. علاوه بر ایشی که خطرناکی در انجام وظیفه یک خیانت در امانتی مروچگی روچه ده چون وقت تمامی من تمام کنو. خلاصه ایشی این که ما شما در یک امتحان بسیار با یک امتحان بسیار بزرگ و عظیم و شانی ما شما مواجهه. مروچی ما شما با شرکت فعال در امر انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و تی زندگی سیاسی مذهبی فردی و اجتماعی آینده توانی رقم بزن. دشمنان نظام و اسلام از مدت ها خیلی سرمایه گذاری کتک این مقطع عظیم تا دوباره ملت ها دل سرد بکنند از شرکت در انتخابات، ولی انشاءالله همه طور که تاب حال گزارشاند از این شهرستان منطقه رستگاه در تمام کشور برادران و خواهران دوشادوش سایر برادران و خواهران و در این میهن اسلامی با شرکت فعال و وسیع و گسترده و دشمنان این آرزویا بازم بار دیگر به یأس و ناامیدی مبدل کنند. ولی که انتخاب بی قبلا این نقطه گوشک بود، باید این رای لطم بگوشون خلاصه کنم که رای یک امانتی که ما به که رای بدهیم، چه شخصی به مجلس راه دیگه بی در این دوره، همه کسی که بتواند از ارزش های اسلام و نظام و از حقوق ملت و مردم در مجلس عاقلانه و با همکاری دولت کریمه و همگامی و همفکری در جهت حل مشکلات و تی جامعه بهتر بتواند بر مبنای و تی دیانت و صلاحیت و آگاهی و استعدادهای خوب فعالیت بکن تو عمل بکن. همانطوری که در 2 خرداد 1376 این ملت آگاه با انتخاب شخصیتی مثل حجت الاسلام و المسلمین خاتمی به عنوان رئیس جمهوری کشور واقعا نشان داد که چقدر این ملت آگاهانه پیش روگین، چقدر در تشخیص اصلاح این ملت بیدار بوده، چقدر ملت در پاسداری از ارزش های اسلام و نظام مصمم بوده. انشاءالله در این مقطع هم بار دیگر 29 بهمن امروز انشاءالله 1 خرداد 76 دیگری ببید در این زمینه که بهترین فرزندان هر منطقه یا برادران و خواهران و صالحترین افراد انشاءالله به عنوان وتی وکیل به عنوان وتی نماینده به طرف مجلس شورای اسلامی انشاءالله راه سفار کنند. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانو در این مقطع از این آزمایش